Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt csütörtök este. Úgy döntöttem, hogy tegnapi beszélgetős stream után ma ismét visszatérek a DayZ-hez és folytatjuk Dencelnek a kalandjait. Igazából nem is tudom, mit kellene még ehhez hozzátenni. Ugyanott vagyok Dencellel, ahol legutóbb ugye, ha jól emlékszem, mikor játszottam? Vasárnap? Vasárnap játszottam talán. A lényeg az, hogy ugyanott vagyok a nagy reptéren, méghozzá közel a katonai sátortáborhoz, tehát oda fogok tovább menni, és ma is van egy nyereményjátékunk, amit 500 bitnél fogok elindítani, és ma este ezt a szépséget lehet megnyerni, ami nem más, mint egy Philips digitális óra, ami egyben vezeték nélküli töltő és Bluetooth hangszóró is, szóval ezért folyik ma a nyereményjáték. 500 bitnél elindítom a nyereményjátéket, és onnantól fogva bárki csatlakozhat a sorsolandók kalapjához, amiből ki fogom sorsolni, hogy ki fog játszani, és közben egyébként el is indítottam a játékot, mármint nem a nyereményjátékot, hanem a DayZ-t, úgyhogy nem sokára megérkezünk. Csernarusba visszatérünk oda, ahol abba hagytuk legutóbb, és innen folytatjuk most a kalandozást. És ha minden jól megy, akkor ezúttal nem lesz semmiféle fennakadás a streamben, mert hogy egész egyszerűen visszaköltöztem a régi gépemre, ami még megvan, amin fagyás nélkül működött az OBS, úgyhogy bízom benne, hogy ma este nem fogunk semmiféle fagyásokkal és streamlegálásokkal találkozni, hanem megint játszunk egy jót. Hoppá, hoppá, és nem tudom, hogy mennyire látjátok, nyilván tökre látjátok, ott van egy lezuhant helikopter előttünk, úgyhogy hát most fogom is magam, és elindulunk a helikopter irányába, és bízunk benne, hogy másnak ez most éppen nem jutott az eszébe, és egyedül leszek, és nagyon jól kilútolom azt a lezuhant helikoptert. Közben Emi Panni már össze is dobott 100 bitet a nyereményjátékhoz, úgyhogy most már csak 400 bit kell ahhoz, hogy elinduljon a nyereményjáték, és valaki megnyerhesse ezt a Philips digitális óra vezeték nélküli töltő Bluetooth hangszóró kombót. És most tisztára izgalomban vagyok, hogy beléptem a játékba, nem elég, hogy itt vagyok, ugye, a katonai reptéren, de még lezugant helikopterünk is van, tisztára, mint hogyha karácsony lenne, komolyan mondom. Közben Dani kérdezi a chatben, hogy jó napom volt-e. Hát igazából nem tudok beszámolni semmi különlegesről, tehát hogy a mai nap az egy ilyen teljesen átlagos csütörtök volt, de átlagos csütörtöknek egyébként teljesen rendben volt a mai nap, úgyhogy nincs okom egyáltalán panaszra, úgyhogy mondhatom azt, hogy igen, alapvetően jó napom volt. Minden úgy történt, ahogy szerettem volna, úgyhogy tényleg az égvilágon semmi okom nincsen panaszkodni. Köszönöm a kérdést. Pusztuljatok már meg, zombi fiúk! Komolyan mondom. Hát öcsém, hogy bírják a golyót? Nem hiszem el. Én közben vérzem, természetesen. Hát nem hiszem el, hát most már... Azt hiszem elromlott a... Hú, na kérem, hát ez... ez nem úgy sült el, ahogy terveztem volna. Segít, hogyha rájuk célszól. Köszi, köszi. Ezek a tanácsok mindig nagyon hasznosak. Úgyhogy enélkül nem is tudom, hogy mi lenne velem. Tényleg. Na mindegy. Az a lényeg, hogy alapvetően így túléltem. Igaz, hogy három tárat elpocsékoltam, és gyakorlatilag nem is tudtam rendesen megölni a zombikat, de hát na. Legalább vannak nézőim, akik pótolhatatlan tanácsokkal segítenek a chatben. Igen, nekem is azt tűnt fel egyébként, hogyha nem fejre célzok, akkor egyébként egész jól bírták ezek a zombedlik az olmot, tehát hogy... És azt nézem egyébként, hogy vajon mennyire sikerült leamortizálni a felszerelésemet. De igen, hát a nadrágom az majdnem tropára ment, de hogy a felső ruházatom az viszonylag olcsóbb megúszta ezt a sok bekapott ütést. És akkor most bízunk abban, hogy volt értelme. Volt értelme itt levadászni ezt a fél tucat zombit, és lesz használható loot a lezuhant helikopter közelében. Drukkoljatok, hogy legalább egy nadrágot találjak már, amire lebírom cserélni a meglévő cuccaimat. Jó, lőszer, méghozzá olyan lőszer, ami jó lesz a fegyverembe. Hopp, itt van. Hol van még? Ben van a zombi a izőben, a helikopterben. Ben van a zombi a helikopterben, hát megőrülök. És hál' Istennek ismét kaptam egy nagyon hasznos tanácsot a chatben. A fejlővés nagyban segít. Hát ezt sose gondoltam volna magamtól. Az az igazság, de köszönöm szépen, hogy kisegítetek ezekkel az elképesztően hasznos információkkal. Hogy látom, hogy... Ja, hogy... Á, és benn van egyébként, benn vannak a helikopterben a... Benn vannak a helikopterben a cuccok. De úgy sokkal jobban örülnék, hogyha kijönne onnan az a zombi. És nem nekem kellene bemászni hozzá, de hát úgy látom, hogy nem kívánságműsor. Na gyere! Ah, jól van. Köszönjük szépen az együttműködést. És, ó, volt nála Pipsi. Hát mennyire jó fej srác már ez. És van itt egy, ó, van egy nadrág, ami teljesen tönkre van menve, úgyhogy ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Petrol jacket, ami jobb állapotban van, mint a rajtam lévő cucc, de ezt most még nem akarom lecserélni, mert ez egy sokkal jobb minőségű kabát, mint ez a petrol jacket, úgyhogy inkább az lesz, hogy megjavítom a rajtam lévő kabátot, és nem lecserélem. Hát egy kicsit szomorú vagyok, mert hogy ennél azért valamivel jobb felszerelésre számítottam, de legalább lett sisakom, ami nincsen túl jó állapotban, de ne legyünk telhetetlenek, nem igaz? Ne legyünk telhetetlenek. Eddig nem mondanám elképesztően sikeresnek ezt az akciót. Mármint elpazaroltam egy csomó lőszert a zombikra, és a loot sem volt annyira kívánatos, mint amennyire szerettem volna, de hát nem lehet mindig őrületesen nagy szerencsém. Most minden esetre bekommandózunk a sátortáborba, és bízunk benne, hogy ott valamivel nagyobb szerencsével fogok járni, mint idekint. És közben látom, Balázs is segít, és tudomásomra hozta, hogy ha esik az eső, akkor elázom. Erre is figyelni fogok egyébként a jövőben, hogy azért ezeket az alapinformációkat most már tényleg meg kéne jegyeznem a Daisyvel kapcsolatban, hogy például az esőtől nedves lesz az ember, meg hogy a fejlövés az tökre használ a zombik ellen is, meg hogyha így rácélzel a zombikra, akkor sokkal eredményesebb leszel. Tehát, hogy ezek ilyen Daisy vanó van. Előbb-utóbb megtanulom még 500 óra, és ilyen penge leszek. Szia, Hugodzi, köszi szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, és majdnem el is felejtettem itt megköszönni egyébként ezt a feliratkozást, amit a streamnek a legelején kaptam. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, elképesztően kedves tőled. Jaj. Szesze, na, csak megtaláltam a chatben, szóval Szesze, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, jól esik, remélem, hogy nem fogod megbánni, és jól fog szórakozni ezekben a Daisy streamekben is, amiben ma nem vagyok kifejezetten jó, de innen még bármi is lehet, innentől fogva. Például megtörténhet, hogy 2 percen belül valaki lepuffant a picsába, és kezdhetem újra egy teljesen alap karakterrel, de legyünk optimisták alapvetően, és bízzunk benne, hogy jól fog elsülni ennek a sátortábornak a kifosztása. És közben Brutál 69-nek is nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek a csapatban, Brutál, bízom benne, hogy számodra is valamennyire szórakoztató lesz, ahogy itt elbénázgatom egyébként a Daisyben. Nem én vagyok a világ legjobb Daisy játékosa, tehát hogy a tapasztalatomat, meg a jó képességeimet azt általában lelkesedéssel szoktam pótolni, úgyhogy igen, tehát hogy nem ez a világ legprofibb Daisy streamje, ezt el kell árulnom mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, de hogy ez ne törje le senkinek a lelkesedését, az enyémet sem töri le, folyamatosan próbálkozom, hogy igazán eredményes legyek ebben az rendkívül kiváló és sokak által szeretett játékban, és nem akarom elkiabálni, de például a mostani karakteremmel, Denzellel már egy egészen régóta sikerül eredményesen életben maradni. Tehát, hogy azt mindenképpen el lehet róla mondani, hogy most már azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedik streamben tartom életben, ami azt jelenti, hogy több mint 8 órája, de szerintem már 10 óránál is több ideje életben van Denzel. Nem halt meg, a kezdő területekről eljutottunk vele ide, a nagy reptérnek a sátortáborába, és egészen korrekt felszerelés sikerült neki egyébként már összeszedni. Tehát, hogy tényleg abszolút nem lehet panasz Denzelre, és nézzük csak, hogy ez a csizma vajon jobb-e? Nem, hát abban még teljesen hibátlan a csizmám, kérem szépen, hát ahhoz nem nyúlunk hozzá, hát viszont ezt a kabátot, ezt azért megjavítjuk valamennyire. Van még szigetelőszalagom, úgyhogy amennyire lehet rendbe teszem ezt a kabit, mert hogy ez egyébként a legjobb felső ruházat a játékban, úgyhogy erre vigyázni kell, mint a szemünk fényére, illetve azt nézem, hogy a kis baltám is egy picit már a szekercém már egy kicsit megviselte, hogy megsimogattam vele a zombikat, úgyhogy van köszönőköm, úgyhogy a baltával is foglalkozunk egy kicsit. Odafigyelünk a felszerelésünkre, nehogy az legyen, hogy így egyszer csak megszűnnek létezni ezek a rendkívül hasznos kiegészítők, és azt nézem egyébként, hogy hol van a pisztolyom? Itt van a pisztolyom, és ha jól gondolom, akkor ezen tönkrement a hangtompító. Így van. Tönkrement a szapresszor, viszont van egy másik szapresszorom. Ó! Oh. Ja nem, bár ezt most vettem le. Nem? Ó, oh, mind a két hangtompítóm tönkrement. Ez érdekes. Ez érdekes, hogy cipeltem magammal egy hangtompítót, ami tönkrement. Hát ennek aztán sok értelme volt. Pretik, én gratulálok. Gratulálok. Na, itt látszik, hogy mekkora pro játékos vagyok, kérem szépen. Hibátlan, azt kell, hogy mondjam. Na most már azért észnél kell majd lenni. Ó, még volt egy teli táram. Én meg elkezdtem baltázni a zombikat. Azt hittem, hogy kifogytam a lőszerből, de nem. De nem. Közben egyébként Roland kérdezi a chatben, hogy mi a terv mára. Hát ilyen őrületes nagy terveim nincsenek egyébként. Itt életben kéne maradni. Tovább kellene vinni ezt a nagyszerű hagyományt, hogy Denzel túlél egy újabb streamet. Tehát, hogy nagyjából ez a terv, meg Isten igazából a terveim között még az szerepel, hogy minél jobb lootot szedjünk össze Denzel Komának. Most egy kicsit variálnom kell megint az inventoriban, mert megint nem bírom elrakni. Természetesen a fegyverem. És matekozhatok az inventoriban. Na, ez az, ezt akartam. Egyrészt itt van ez a pipsi, ezt beöblítjük, mert miért ne? Jól fog jönni. Egészségedre, Denzel, megérdemled a kólát. Aztán egy kicsit áramvonalasítjuk ezeket a lövedékeket, tudom, hogy nem rendkívül izgalmas, ahogy... Miért nem akarja ezeket a lövedékeket összeilleszteni? Furcsi. 3, igen. Érdekes, hogy itt ezzel mi a problémája, de hát jó. Na! Mit akartam még? Jó. Na, kimerészkedem. Kis késsel a kezembe. Aztán csak körbejárjuk ezeket az épületeket most már. Épületeket, sátrakat. Na, szóval visszatérve az eredeti témára, mármint ugye a kérdésre, szóval tényleg az a terv, hogy így gyorsan ezt a sátortábort így körbenézelődöm. Aztán elindulok valamerre a világba, és megnézem, hogy mi merre, hány méter. Na, ki vett észre? Jéééé! Na gyere be! Gyere be a kuckomba! Hülye zombi! Mire vársz? Ekkora hülye zombit! Most komolyan! Némi életerőveszteség árán, de sikerült ezt a zombit helyre tenni. Ott egy másik. Szépen hátulról be kéne cserkészni, mert hogy túlságosan közel van, hogy ne zavarjon itt bele nekem. Hát ez nem sikerült, úgy látszik túl hangosan lopakodtam. Ó, basszus! Na fussál! Jó ember! Hú. Kicsit most már komolyabb a félveszteség, mint ahogy szeretném, és sikerült a cuccaimat is leamortizálni. Ez azért annyira nem jó hír. Úgyhogy majd lassan azért figyelnem kell arra, hogy legyenek nálam olyan cuccok, amivel így rendben tudom tartani a felszerelésemet. Például tök jó lenne majd találni egy újabb mellényt, mert ez az, ami rajtam van, ez kezd teljesen tönkre menni. De viszont legalább a gatyám normális állapotba került. Aztán nézzük csak. Ja, a hátizsákomat nem tudom megjavítani, mert ahhoz ilyen bőrjavító készlet kellene. Hopp, és ott is van. Ott is van a zombin egyébként, ami nekem kell, úgyhogy... Na, most sikerült, ami az előbb nem. Gyorsan le is cseréljük a mellényt. Már is egy fokkal beljebb vagyunk. Lett egy fok... Na gyere! Nem tudnak bejönni a zombik a konténerbe? Ez valami új dolog? Nem emlékszem erre, hogy korábban lett volna ilyen, hogy... De, na, csak be tud jönni. Ez gyorsan el kéne intézni. Még mielőtt a másik hozzám fér, ez az. Csak most ne kezdjek el érezni. Hopp, az életerőm azért elég csúnyán lecsappant, úgyhogy egy picit úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy egy picit odafigyeljek jobban itt a dolgokra. És kicsit, jó, mondjuk rögtön vissza is ugrott sárgába, úgyhogy szerencsém van. De hogy most már egy picit azért észnél kell lennem. Mert hogy nem lesz ez így jó. Ha hagyom, hogy így elharapódzanak a dolgok körülöttem. Még a végén itt szerencsétlen Denzel elhalálozik, és hát ezt nagyon szomorúan, nagyon érzékenyen érintene, hogyha meg kellene szabadulnunk, mármint, hogy Denzel megszabadulna tőlünk valójában. Én tönkrement a lázmérőm is, vagy milyen cuccaim mentek még tönkre? Cipelem itt a tönkrement cuccokat. Most már átnézem az inventorimot, hogy ne cipeljem mag... jaj Istenem, tönkrement, basszus, a bloodbag-em is tönkrement. Azért mondja, azt egy kicsit sajnálom, hogy a bloodbag tönkrement. Basszus kulcs. Nincs ez így jól. Jaj, közben látom, hogy Roland kérdezte, hogy lehet-e csatlakozni. Nagyon köszönöm, Roland, hogy így beszállnál mellém, de ma este inkább egyedül kobbandózom. Mert hogy megint nincsen bekötve mikrofonom a játékba, meg semmit, tehát hogy nem tudnánk normálisan kommunikálni. Úgyhogy azt hiszem jobb lesz, hogyha ma este itt egyedül megpróbálom meg életben tartani Denzel cimboránkat. Kimerészkedem újra. És most már tényleg bemegyek ezekbe a sátrakba. Hopp. Ez lőszer az AK-ba. Hopp, lőszer a kis pisztolyba. Valahol van egy csirke. Lehet le kéne vadászni, hogy legyen hústartalékom. Hopp, ott egy tár a pisztolyba. Lassan visszaszerzem azt, amit elherdáltam a zombikra. Csizmám még mindig tökéletes állapotban van, nagyon jól bírja ez a csizma. De hogy ez meg fekete, lecserélem feketére. Így is van. Van most már fekete csizmánk. Lőszer. Ott a csirke. Látom a csirkét. Most le is puffantanám, hogyha még mindig lenne hangtompító a fegyveremre, ami nincs. Úgyhogy egyelőre nem puffantom le a csirkét, hanem tovább kóvágok a sátrak között. Mint hogyha itt már lettem volna, nem? Nem. Közben szép lassan, nagyon szép lassan töltődik vissza az életerőm. Hogy mondja magáit ez a csirke? Bezzeg a csirkét nem bántják a zombik. Én zombi lennék, simán rámennék a csirkékre. Na hát, hogyha már így alakult, akkor csak meg pucolom ezt a csirkét itt a katonai bázis közepén. Kellett neked itt kotkodálni, kis barátom. Azt hitted a babis hús. ebéd lesz belőled. Nadrág. Badly damaged. Hát köszönjük, azt nem kérünk. Hopp, az ott milyen lőszer? Ó, nagyon jó. 45-ös. Észrevett? Észrevett, a rohadt. Jaj, ne már! Megint úgy alakult a cucc az inventorimba, hogy nem bírom elrakni a fegyvert. Ez gyűlölöm. Aj, de gyűlölöm ezt. Jó. És akkor megint egy kicsit pakolászunk az inventoriban. Továbbra sem értem, hogy az ugyanolyan típusú lőszert miért nem lehet összecsomagolni. Mit nem veszek észre? Hol van ez a doboz? Ott van. Lassan másból se áll az inventorim, csak lőszerekből. De hát ilyen ez, mindig is ilyen harácsolós játékos voltam, tehát hogy így van nálam egy tonna lőszer, aminek nagyon fog örülni majd az, aki lelő egyébként, tehát hogy így tökre odafigyelek arra, hogy a játékosok, akik levadásznak, azok utána egy olyan felszerelést nyerjenek el tőlem, amivel így mennybe mennek komolyan. Úgyhogy én mindig is figyeltem arra, hogy ne üres kézzel távozzanak azok, akik lepuffantanak a játékban. Á, már értem. Szóval az... Tracer round. Azért nem lehet. Pisztoly is damaged állapotban van, tehát hogy ezt is érdemes egy picit megszerelni, amíg arra várok, hogy egy picit vissza másszon az életerőm egy normális szintre. Itt közben elvégzem a szükséges javítást a felszerelésen, abból baj nem lehet, hogyha nem robbannak szét a kezemben a fegyvereim. Na, ez meg még mindig itt kommandózik. Gyerünk. Az Isten verje meg! Az Isten verje meg, hogy vérzem. Ó, akkor rohadt életbe. Hol volt a gatya? Hol volt a nadrág, basszus kulcs? Valahol volt egy nadrág, de hol? Na, a késem is tönkre ment? Hát ezt komolyan nem hiszem el. Hol volt a nadrág? Hát ezt komolyan nem hiszem el, hogy ez fog történni velem. Hogy egy vérveszteségbe fogok elpusztulni. Oh, oké, na hál' Istennek. Gyerünk. Na ne, az Isten verje meg. Na mindegy, hát bízzunk benne, hogy nem fog elfertőződni a sebem. Viszonylag kevés erre az esély, de... Most próbáljunk meg életben maradni. Basszus! Ezt tök jól elbénáztam. Igen, tehát hogy ennyire jó vagyok, hogy valaki 5 percre elhagyja a csetet, és majdnem elvérzik a karakterem. Ennyire zseniálisan tolom ezt a ma esti Daisy streamet. Itt van a tök jó felszerelt szerencsétlen, és majdnem hagyom meghalni. Csak ma, csak önöknek. Mennyire jól fogja a golyókat az a mellény. Na, hát hogyha eddig valaki nem tudta volna, hogy itt vagyok a reptéren, az most megtudta. És húztam magamra a zombikat is. Hát ez egy elképesztő sikersztori ez a ma este. Hú, legalább a zombik nem követnek. Ellenben szerencsétlen Denzel nincs túl jó állapotban. Na, hogyha ezt most így viszonylag túléljük, és kikecmergünk innen úgy, hogy életben marad ez a szerencsétlen, akkor nagyon büszke leszek magamra. Na, Balázs, még felsd az ördögöt a falra. Tényleg, más se hiányzik ide, mint egy gáztámadás. Az kellene még ide egy gáztámadás. Közben Szesze írja a chatbe, hogy ha zombik kinyírásáért járna valami, akkor jól állnánk. Ez egyébként így van, tehát hogy zombikból egész szép mennyiséget sikerült ma leterítenem. De most már inkább elmegyek valami kevésbé frekventált helyre, ahol egy picit így összetudom kalapálni ezt a szerencsétlen, mert most itt vagyok egy katonai területen úgy, hogy csak pislákol az élet szerencsétlen Denzelben. Hát ennél azért a legutóbbi 2 alkalommal egy kicsit profibban nyomtam a túlélést, és mondjuk kétségtelen, hogy Denzel még mindig életben van, de hogy ma kivételesen bénának érzem magamat. és most nagyon sajnálom, hogy az a Ballad Bag az tönkrement a hátizsákomban, mert most azzal egyébként pikpak rendbe lehetne rakni az öreg Denzelt, de hát ez a hajó sajnos elment. Úgyhogy kénytelen. Multivitaminom van, meg antibiotikumim is van, azt hiszem. De hogy most nyilván vissza, lemegyek valami kis településre, és szerzek magamnak rongyokat, amiből kötszert tudok csinálni, meg keresek fertőtlenítőt, amivel tudom fertőtleníteni a rongyokat, amiket csináltam magamnak. Tehát, hogy most elsősorban arra kellene figyelnem, hogy még azelőtt szerezzek fertőtlenített rongyokat, hogy ismét belekeverednék valami harcba. Hát most egyelőre bízzunk benne, egyelőre bízzunk abban, hogy nem fertőződött el ez a seb. Nem tudom, mennyi idő után fog kiderülni, hogy elfertőződött-e, de egyelőre bízzunk benne, hogy nem. És most bár nagyon kecsegtető, hogy bemenjek erre a katonai bázisra, de inkább bevettem magam az erdőbe, és megyek lefelé a legközelebbi városkába, hogy tényleg szerezzek magamnak cuccokat, amivel elbírom látni a sebeimet. Mert még bekapok egy ütést, vagy egy lövést, és kész. Tehát onnan már nem tudok majd visszajönni. Úgyhogy most az elsődleges feladat az, hogy egy picit visszahozzuk az életbe Denzelt, hogy visszatérjenek a színek a képernyőre. Ha már sikerült így elbénázni ezt a katonai bázist. Tehát, hogy ezt tanítani kellene, hogy hogyan ne játsszál katonai bázison. Szia Vertigia, köszi szépen, hogy benéztél! Jó szórakozást kívánok ehhez a mai bénázó streamhez, amiben majdnem sikerült elvesztenem Denzelt, az utolsó pillanatban sikerült bekötni a sebét, és most próbálok kikeveredni erről a viszonylag veszélyes területről, hogy aztán gatyába rázhassam szegényt, mert hogy így eléggé kiszaladt belőle az élet. Meg keresni kellene egy olyan települést, ahol van kórház. Meg most kifejezetten nem lenne jó összefutni egy másik játékossal. Túlságosan is könnyű préda vagyok. Meg alig állok a lábamon. Színek alapján ez már a szellemvilág széle. Igen, tehát hogy nem vagyunk. Fél lábbal a sírban van ez a karakter. Na hál' Istennek az életerőm az átfordult sárgába, úgyhogy az már jó jel. Most már nem biceg a karakter, hanem tud rendesen kocogni, ami azért jó jel. Úgyhogy egy fokkal közelebb kerültünk ahhoz, hogy Denzel túlélje ezt a mai streamet. Folytatom tovább az utamat, itt délen van egy városka. Azt mondjam délen, hanem éjszakon, mert hogy éjszaknak tartok, nem délnek, csak már hülyeségeket beszélek én is. Az én fejemből is kifutott a vér, nem csak Denzeléből. az a nagy mázni, hogy legalább a kaja miatt nem kell aggódnom. Mert hogy az még mindig van. Még vizem is van. Nyilván egy kútnál jó lenne újra tölteni a műanyag flakonjaimat, de hogy legalább most emiatt az egy dolog miatt nem kell aggódnom, hogy mit tudom én, éhen hal ez a szerencsétlen, mert hogy ezzel el vagyok látva, mármint kajával. Ugye még nálam van a csirkehús is, azt majd valahol meg kellene sütni. Amíg már azt is tök jó teljesítménynek érzem, hogy egy darabban kijutottam a katonai repülőtérről, ahova majd egyébként nyilván vissza kellene menni, hiszen volt ott azért egy szelet bázis, ahol azért még lehetett volna a normális loot, de nem akarom kísérteni a sorsot, úgyhogy először vissza kell kapaszkodni az életbe. Igaz, Denzel? Nagyon csendben vagy. Amit egyébként nem csodálok. Na nem, mint hogyha eddig olyan beszédes lett volna a karakter, de most aztán végképp nem csodálkozom ahhoz, hogy hangja sincs a jó öreg Dencinek. Denci, aki alig döcög. Ugye a vércsepp átfordulhatna sárgába, akkor egy fokkal nyugodtabb lennék. Hál' Istennek már kezd meg kirajzolódni a település épületei előttem. Vizem még van, hál' Istennek. Ezt majd mindjárt be is nyakalom, amint sikerül kvázi biztonságban tudnom Denzelt, mármint hogy négy fal között tudnom Denzelt, nem akarok most itt a mező közepén leállni, iszogatni. Meg aztán megnézem egyébként, hogy itt a közelben hol van a legközelebb kút, hogy feltöltsem a tartalékaimat. Aztán elindulhat a fertőtlenítőszer vadászat. Alkoholra vágyom, csak nem a klasszikus értelemben. Na, Denzel Pajti még egy picit bírt ki. Csak lassan elérek egy házikót, egy épületet, ahová behúzódhatom egy kis időre, hogy rendezzem a soraimat. Sárgába fordult a vércseppikon, úgyhogy egy picit megint beljebb vagyunk, és valahol megint szarvasok bőgnek. Ez egyébként lehet, hogy nem hülyeség megint feltölteni a készleteimet szarvas húsival. Duct tape, tudom javítani a cuccaimat, az is fontos egyébként, tehát hogy meg tudom javítani például a kabátomat. Ásókap a nagy harang, és már ott is van egy ruha, amiből csinálunk rongyot. Sárgul már a vércsepp. Ebből valami dalt kéne kreálni, hogy sárgul már a vércsepp. Denzel velünk marad. Sárgul már a vércsepp, Denzel velünk velünk marad végleg. Nagyon jó. Nagyon jó. Tetszik. Tetszik. Köszi Zsolt a kiegészítést. Lesz ebből egy dalunk, már érzem. A Denzel induló. Ó, szigete. Ja, nem. Picsába. Az összes késem tönkrement. Ja nem, még itt van egy. A katonai késem ment tönkre. És itt van ez az alkohol, amiben már nincsen alkohol. 2% alkohol van benne, ami nem elég arra, hogy fertőtleníts vele kötszert. Tehát, hogy hiába viszem rá... Ja, hát akkor ezt akár el is dobhatjuk, mert teljesen feleslegesen foglalja a helyet az inventoriban. És akkor nézzük szépen ezeket az épületeket. Hogy hát, ha találunk még hasznos dolgokat. És hát igyekszem kerülni a konfrontációt a zombikkal. Burlexap. Volt reklám? Szingon. Beléptél és volt reklám a játékban? Mármint, hogy a stream előtt. Ejha. Meggazdagszom. Végre. Köszönöm szépen egyébként, hogy csatlakoztál hozzánk. Sky Showtime reklám. Hát ez legalább on brand. Mármint, hogy... Ja, Sky Showtime. Még azt is mondhatnám, hogy így passzol a csatornához, mert hogy szoktunk streamekről, meg streamel alkalmazásokról, meg streamer platformokról beszélgetni. Lángoló fityma. Hát egyrészt gratulálok ehhez a csodálatos névhez, másrészt köszönöm szépen a követést, érezd jól magad nálunk. Ezeken most igen, hát nyilván nem mondok újdonságot azzal, hogy épp a Daisy-vel játszom, és próbálom életben tartani Denzel nevű karakteremet. Ó, köszörűkő, az nem baj, hogyha van. azt kellene megnéznem, hogy hol lehet itt ezen a településen kút. Kötél. Most felakasztani még nem akarom magam. Nyilván ilyenkor az Istennek sincsen sehol alkohol. Vagy tisztítószer. Jaj, ne már! Jó, hú! Egy pillanatra megijedtem, hogy a vizes palackom is tönkrement, de nem. Közben Zsolti mondja, hogy a kis katonai bázisnál találok majd kútat, és azt hiszem valami rémlik egyébként, hogy hol van az a kút. Itt a szembe, az útnak a túloldalán. A zongorásház mellett, igen. Hoppott egy zombi, hirtelen azt hittem egy másik játékos szaladott, de nem. Csak egy fürge zombi lábak. Így fogom hívni mostantól, hogy fürge zombi lábak. Itt vannak a katonai barakkok, ahova egyébként benézünk, mert hát ki tudja. Rohadó kis árnyak. Na, érzem, hogy itt komoly, remek művek fognak születni egyébként. Ilyen dalos remek művek. Tökre örülök, hogy ennyire aktívan részt vesztek abban, hogy tök jó zombi nóták szülessenek itt stream közben. A Daisy dal Denzellel. Tudjátok, mi lenne még jó? Egy normálisan működő inventory. Na, az csodálatos lenne. Hoppá! Ja? Hoppá! Ha-ha. Jól látom, hogy ott az egy ezé lesz, egy vadásznadrág lesz. Vannak a közelben szarvasok, vagy szarvasmarhák, ezt soha nem tudom egyébként biztosan, hogy melyik bőgést hallom. De őket lehet, hogy érdemes lenne egyet levadászni. Hunter Pence. Milyen állapotban van ez a Hunter Pence? Ó, tökéletes állapotban lévő Hunter Pence. Hát nagyon jó. Hunter Jacket. Hát ez... Erre nem cseréljük le a katonai kabátunkat. Badly damage lett a... a mellényem. Hopp! Megszakadt a kapcsolat a szerverrel, hogyha jól látom. Igen. Aha! Újraindult a szerver. Újraindult a szerver, úgyhogy most várunk pár másodpercet, míg újraindul a szerver. Vagy... Létezik, hogy egy pillanatra megállt a stream? Mert hogy nekem kiírta, hogy újra csatlakozás a chathez. Megállt a stream menet közben, vagy mi történt? Stream még van. Jó, oké. Okay. Furcsa csak, mert hogy itt mellettem a tablet kiírta, hogy újra csatlakozás a szerverhez, amit akkor szokott megírni, hogyha akkor szokott írni, hogyha megszakad az internet kapcsolat, de akkor jól van, nincsen semmi gond. Akkor még tartunk egy kis szünetet, amíg visszatér a szerver, amin játszottam, akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Egyrészt ugye van nyereményjátékunk ma este, ne feledkezzetek meg róla, ami 500 bitnél indul, és ma este ezt a Philips, át is váltok így, tehát hogy ma este ezt a Philips cuccot lehet megnyerni, ezt a Philips kütyüt, ami egyszerre digitális óra, vezeték nélküli töltő és Bluetooth hangszóró, tehát hogy ezt fogom kisorsolni azok között, akik csatlakoznak a játékhoz, miután elértük az 500 bitet, vagy az 500 csirt, nevezzük aminek akarjuk, és igen, ez a ma estének az egyik különlegessége. Egyébként eddig 100 bitű gyűlt össze az 500-ból, tehát hogy még 400 bitnek kell összegyűlnie, hogy elinduljon a nyereményjáték, és nem is tudom mennyi időbe szokott telni, míg visszajön a szerver, viszont akkor most átváltok a másik kamerára, mert nem szeretném, hogyha valaki látná, hogy melyik szerveren játszom, és közben, ha jól látom, akkor újra is indult a szerver, úgyhogy vissza is térünk a játékba, és ott folytatjuk. És ott folytatjuk a kalandozást, ahol az előbb abba hagytuk, és azt nézem, hogy... Ja, jól van, felvettem. Felvettem a nadrágot. Akkor még... Ó, itt egy M16-os. Amiből kivesszük a tárat. Mert hogy van benne lőszer. És ez nagyon jól is fog jönni nekünk. És itt hagyjuk. Itt van egy holster, de hát az nekünk már van, ugye? Itt van egy nagy hátizsák. És azt nézem, hogy... Ja igen, ott van a holsterben a pisztoly. És még van mellettünk egyébként három másik katonai létesítmény, úgyhogy azokat is gyorsan végignézzük. Aztán ott a zongorás ház mellett megkeressük a kutat, feltültjük a kulacsokat, aztán folytatom a kutatást fertőtlenítő szerek után. Ó, itt egy kés, itt van lőszer, itt egy jungle boots, de hát nem fogom egyelőre lecserélni a combat bootot. Jaj, ne csináld már megint. Miért csináld ezt velem? Inventory kezelés, te gyűlöletes. Közben megszáradt a karakter. Halleluja! Újraindulásnál változik valami? Respawn vagy ilyesmi, kérdezi Singon, és nem. Ilyenkor nem, nincsen semmi, egész egyszerűen ne, igazából fogalmam sincs, hogy miért van szüksége a szervernek arra, hogy újrainduljon, de újraindul. Lehet, hogyha valaki így tudja a chatben, hogy miért van erre szükség, az ossza meg velünk a titkot. Én igazából nem tudom, hogy a szerver... Nyilván valami praktikus oka biztos, hogy van, hogy újraindul a szerver, de én sajnos nem tudom megmondani, hogy micsoda. De hogy a szerver újraindulás egyébként, tehát hogy a szerver újraindulás után nem szokott mondjuk jobb loot lenni, meg nem spawnol újra loot az egyes területeken, tehát hogy nem az triggereli a lootot, hogy újraindul a szerver. Tactical Globes. Hát arra nincs szükségünk. Közben az életerőm az átváltott fehérbe, úgyhogy kezdi összeszedni magát Dencel barátunk, ami mindenképpen jó hír. De örültem volna egy új mellénynek, de hát mindent nem lehet. Mindent nem lehet sajnos. Ott egy zombi. Zimbel zombi. Itt kell megkeresnem a kutat. És már látom is, hogy hol van a kutunk. Oda vezet az utunk. Hát itt nem találtam semmi érdekeset. Oh. Hol a kút? Azt hittem itt van. De hol van? Hol a kút? Na, pompás. Megvannak a tartalékaink. Most már tényleg csak fertőtlenítőszert kellene találnom. Visszamegyek és elindulok balra a városka felé, hát ha ott szerencsével járok. Mert hogy... Ja. A sebek kezeléséhez egész egyszerűen szükségem lesz. Ó, és észrevett az a zombi. Szóval a sebek kezeléséhez kell fertőtlenítőszer, és ugyan mondta, igen, végül is van jódom, ez kétségtelen. Oké. Na nézzük meg, hogy egy adag rongyot tudunk-e fertőtleníteni a jóddal, ahogy Pancake Speedy javasolta. Nem. Ja, mert hogy nyilván a jód is tönkrement a hátizsákomban. Of course. Szóval na, szükségem van fertőtlenítőszerre. Hiába volt jódom, cipeltem magammal a tönkrement jódot. Hisz miért ne cipeltem volna? Igen, egyébként lehetne erre egy gomb, egészen jó lenne, hogyha lenne egy gomb arra, hogy eldobd az összes tönkrement cuccot a hátizsákodból, de hát erre sincs gomb a DayZ-ben. Mint meg annyi másra sem, úgyhogy van egy hosszú listám, amit szívesen adnék a fejlesztőknek, hogy ezen még dolgozni kéne. Igen, egyébként az se lenne rossz. Már mondjuk nyilván egyébként, hogyha van egy kis rutinod, akkor látod, hogy mi az a tárgy, ami tönkrement, tehát hogy ugye a textúrája megváltozik az inventoriban az adott tárgynak, de ja, tehát hogy így egy csomószor csak akkor szúrod ki, hogy valami tönkrement, mikor már rámentél magára a tárgyra, hogy akkor most ezzel kezdeni akarok valamit, és így koppansz egy nagyot, hogy ó, a bloodbag-em, van egy bloodbag-em, ó, nem, nincsen bloodbag-em, mert tönkrement. Na, bevegyünk abba a városkába, ott előttem. Aztán ott körbenézünk. Hogy mi a helyzet. Már itt a jobb oldalon is van épület, amit meg lehet látogatni. úgyhogy oda is bekoccanunk, és bármilyen hihetetlen, de fertőtlenítő szerre vadászunk. Meg lehet, hogy be is kéne gyújtani egyébként, hogy ne romoljon meg a csirkehús az inventoriban, hogyha már leöltem azt a szerencsétlen pipit, hanem legyen valami haszna, hogy felkoncoltam. Mondjuk lehet, hogy nem ez a legszerencsésebb terület tüzet gyújtani itt közel a katonai reptérhez. Na, itt is vannak csirekek. Meg valahol bőgnek nagy testű állatok. Kerék. Na, lement a nap, úgyhogy eljött az a pont, amikor szinte semmit nem láttak a streamből. Pompás, fantasztikus. Bekapcsoljam a fejfedőt, hogy legalább egy kis hangulatvilágítás legyen. Várjunk már, akkor az előbb tényleg elment egy picit a net, hiszen most írja, hogy 5 perc múlva újraindul a szerver. Tehát, hogy az előbb akkor nem azért dobott le a játék, mert hogy újraindult a szerver, hanem úgy látszik, hogy tényleg volt egy kis net kimaradás, ami ledobta a játékot, az Xboxot, illetve a tabletet. Jaj, akkor a Wi-Fi jelben lehetett kimaradás, várjatok már, hiszen tehát hogy a gép, ami játszom, az rá van kötve kábellel a routerre, viszont az Xbox és a tablet az Wi-Fin csatlakozik. Úgyhogy az előbb úgy látszik, hogy egy pillanatra megszakadt a Wi-Fi, és azért dobott le a játék, és azért indult újra a chat, viszont nyilván a gép meg kábelen csatlakozik a netre, úgyhogy, mármint hogy a routerre, ezért nem állt meg a közvetítés. Ha! Ezt is megfejtettük, mit szóltok? Ásó kap a nagy harang. Ha jól hallom, akkor valahol jobbra vannak tőlem az állatkák. fertőtlenítőszert a népnek. Hopp, egy körek. Egy körte. Meg még egy körte. Ó, Jézusom! A szív majd hozzák rám a baglyok. Közben Hugoz írja, hogy jobb oldalt jelz in-game, ha lassul. Ez is új volt nekem, eddig ilyen se volt. Érdekes, én még ezt egyébként nem fedeztem fel. Mármint, hogy én nekem nem tűnt fel, hogy a játék jelezné, hogyha valami lassulás van. Egyébként tényleg az előbb csak így a bal sarokban megjelent egy piros ikon bal felül, hogy megszakadt a kapcsolat. Lázmérő, azt elrakjuk, hogyha megfázunk, akkor tudjam figyelni a lázamot. És közben egyébként látjátok, szépen visszament a vércsepp mutató is fehérbe, úgyhogy már majdnem fullos állapotban van a jó öreg Denzel. És mindjárt újraindul egyébként a szerver. Úgyhogy gyorsan be is futok abba a házikóba. Na, hopp! Az akrobata néni kédette zombi. És újraindult a szerver a legjobb pillanatban, mikor elkezdett pofozni a zombi. Hát nem csodálatos, de elképesztő, elképesztő. Hál' Istennek, mikor visszalépünk, ez a zombi nem lesz ott, úgyhogy egy fokkal jobb helyzetben fogunk visszalépni a játékba. És közben, hogyha már úgyis eljött a pillanat, amikor újraindul a szerver, akkor mondom még egyszer, hogy ma este is van nyereményjátékunk, 500 csírnél indul a nyereményjáték, eddig 100-nál tartunk, és ezt a Philips digitális órát lehet megnyerni, ami nem csak óra és rádió is egyben, nem tudom ki használ még manapság rádiót, de nem csak óra és rádió egyben, de vezeték nélküli töltő és Bluetooth hangszóró is. Tehát, hogy 500 bitnél, 500 csírnél indítom el a nyereményjátékot, amire aztán mindenki regisztrálhat. És nyilván ma is felmerülhet a kérdés bárkiben, hogy miért kell 500 csír a nyereményjáték indításához, és igazából azért, mert hogy ezeket a csomagokat általában el szoktam postázni a nyerteseknek, aminek van egy költsége, minimum ilyen 1500 forint most már, tehát hogy ilyen nem is 1500, hanem 1600 forint, azt hiszem a legolcsóbb Fox Post fiók, úgyhogy ezt szoktam fedezni a beérkező bitekből, tehát hogy nem a következő Ferrari-mat szeretném megvásárolni a bitekből és a beérkező csírekből, hanem a nyereményjátéknak a postázását fedezem belőle. Mert én nem a nyereményjátéknak a postázását, hanem a nyereménynek a postázását, de nyilván értettétek, hogy mire gondolok. És gyorsan visszaváltok, hogy megnézzem, hogy visszatérte már az életbe a szerverünk. Még nem. Ilyenkor nyilván azért váltok át ebbe a kameranézetbe, mert nem szeretném, hogyha valaki látná, hogy melyik szerveren játszom, mert hogy ugye a múltban volt már rá példa, hogy stream snipingnak az áldozata lettem, és hát ez nem annyira tetszett nekem, úgyhogy azóta igyekszem elkerülni, hogy kevésbé barátságos nézők és játékosok kifigyeljék, hogy éppen merre vagyok, melyik szerveren vagyok, és hol játszom, és aztán szépen hátba támadjanak, mert hogy nem annyira kellemes élmény. Amikor játszol, van egy bázisod, és amikor kilépsz az ajtón, akkor valaki szitává lő, aztán még Xboxon küld is egy üzenetet, hogy elhencegjen vele, hogy ő mekkora király játékos volt, és képes volt kifigyelni, hogy te hol játszol, és lelőtt. Úgyhogy igen. Ennek már tanúi lehettetek, méghozzá élőben nem volt annyira kellemes élmény. Tanulságos élmény volt, de nem volt kellemes, és közben egyébként újraindult a szerver, úgyhogy vissza is térünk Denzelhez, hogy folytassuk vele a türülést annak reményében, hogy végre találunk fertőtlenítőszert, amivel fertőtleníthetem a rongyokat, amivel aztán beköthetők lesznek a sebek, anélkül, hogy elfertőződnének, és hoppáré, itt van egy leather suit, nagyon nem akarok most angolul beszélni, szóval itt van egy, ez a cuccos, amivel, hogyha minden igaz, akkor talán megbírom javítani a mellényemet. Igen, meg tudom javítani a mellényemet. Na, oké, fertőtlenítőt nem találtunk, de találtam olyan cuccot, amivel meg lehet javítani a mellényt. Ez is sokkal több, mint a semmi. Boldogság. Ó-ó! Ó, basszus kulcs! Ez viszont gáztámadás. Ó, Istenem! Istenem! Gyerünk, Denzel, fussál! Fussál az anyádat! Hol lehet ennek a gázfelhőnek a vége, basszus kulcs? Ezt elhiszitek? Ezt elhiszitek? Túléltük a gáztámadás, basszus kulcs. Fú! Most egyébként tök jó lenne, hogyha lenne olyan rongyom, ami fertőtlenítve van, de most érjük be azzal, hogy egyszerűen be tudom kötni a sebeimet. Varrókészletem sajnos nincsen. Tehát, hogy nem bírom megbevarni a sebeimet, mert nincsen nálam varrókészlet. Úgyhogy most kénytelen vagyok fertőtlenítetlen rongyot használni, de legalább, basszus, legalább túléltük a gáztámadást. Mekkora mázli, hogy volt nálam gázmaszk, és ráadásul még filter is volt bele, és elfertőződött a seb, kérem szépen, tehát hogy nem jártunk szerencsével, már el is fertőződött a seb, úgyhogy, és már érezteti is a hatását, hogy elfertőződött a seb. Nézzük csak, van nálam antibiotikum, ugye az antibiotikum, mondd kérlek, hogy az antibiotikum. Igen. Úgyhogy akkor ebből beveszünk gyorsan egyet. Aztán beveszünk egy vitamint, aztán beveszünk még egy gyógyszert, és bízunk benne, hogy ez használni fog. Na, viszont legalább elmondhatjuk, hogy megtörtént egyszer velünk, hogy a ház mellett, amiben voltam, becsapódott egy gáztámadós bomba, és kijutottunk a területről egy darabban. Azért ez nem is olyan rossz teljesítmény, így hirtelen, azt gondolom. És most bízzunk benne, hogy ez az antibiotikum, ez segíteni fog a fertőzésen. Nem mondhatja senki, hogy nincsen hiány izgalmakban ma este. Szerver újraindítás, aztán gáztámadás. Hát csodálatos. Mint a mesében. Balázs, hogyha szépen megkérlek, leellenőrzöd nekem az interneten, hogy pontosan mi kell a fertőzés legyőzéséhez? Hogy tetra kell hozzá, ami nálam van, vagy valami más? Közben Thirsty Hound írja, hogy szia Bét, jód, alkoholos tinktúra és spray, ami kell. Igen, ezek kellenek ahhoz, hogy fertőtlenítsük a gészt, amivel bekötjük a sebet. Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy milyen gyógyszerrel lehet egyébként gyógyítani a már elfertőződött sebet. Vagy létezik az, hogyha van nálam alkohol... Jaj, de tényleg jól mondod. Bocsánat, nagyon jól mondod, hiszen... hogy magát a sebet is lehet fertőtleníteni, igazad van, jól mondod, hiszen egyszer emlékszem, hogy volt olyan, hogy elfertőződött a seb, de volt nálam jód, és azzal ki lehetett tisztítani, és elmúlt a fertőzés. Jól mondod, igazad van. Úgyhogy most beszaladok erre a helyre, és így legyetek csuliban, hogy találjak valamit, amivel tudom fertőtleníteni ezt az átkozott sebet. Tehát, hogy tényleg alkohol, spré vagy jód. Erre a három dologra lenne szükségem. Köszi szépen, Thirsty Hound. Igazad van, igazad van. Jól beszélsz. Most bevonzom, beszaladok abba a házba, és lesz alkohol. Higgyétek el nekem, hogy ez a ház tele van alkohollal. Más se lesz itt, csak alkohol. Alkohol hegyek. Attól tartok, hogy eltévesztettem a házat. Nem itt vannak az alkoholhegyek, hanem valahol máshol. De, ahogy a nagyszerű nóta is mondja, nem adom fel, amíg egy darabból látsz. Fussál, Dence! Édes Istenem! Hát szaladjál! Egyelőre úgy látom, hogy a gyógyszer az nem hat. Ellenben magamra rántottam egy csomó zombit. Because why not? Mindegy, lehetne sokkal rosszabb is a helyzet valójában. De most egy picit megvárjuk, míg lecsendesednek a zombik. Szúszá. És átszaladunk a következő házba, ahol már Isten bizony lesz. Lesz alkohol. Figyeljétek meg. Szóval azt mondjátok, hogy hiába rákcsálok tetrát, ami antibiotikum, az nem lesz jó a fertőzés ellen. Vagy igen? Próbálkozzak vele? Bevegyek még egyet? Ó, Istenem, már nem tud átmászni a kerítés. Fussál, Dencel, a szívbajt hozod rám, miért nem szaladsz? Hol az ajtó? Mi az Isten történik? Komolyan, nem bírom ezt a stresszt. Jó. Hát, ide se sikerült bevonzanom. Ügyesen sikerült bevonzanom. Az alkoholt, úgyhogy tovább kell keresgélnem. Budiban szokott lenni néha alkohol, úgyhogy ezt a budit mindenképpen meg kell néznem, meg néha egyébként ezeknél a szerencsétlenek is szokott lenni. Na, jó, hát igazából örülök a konzervnek is, mami. De mégiscsak jobb lett volna. Jó, karácsonyfadísz, hát köszönöm. Majd a sílomra felrakhatjátok. Ebben a házban már voltam, ugye? Nem. Nem, mert hogy... Nem emlékszem a húsbárdra. Ez mondjuk nem segít azon, hogy itt sincsen fertőtlenítő cucc. Életemet egy WC tisztítóért. De a tetra jó sebb fertőzésre, akkor beveszek még egy tetrát. Hát, ha az használni fog. Eszek egy körtét, biztos a vitamin az, ami hiányzik. Biztos a vitamin. Ja, hogy közben mennyi tárva nyitva van az ajtó, tök jól csinálom ezt a túlélést, tényleg. Nálam senki nem csinálja jobban. Azért tök ne adnám, hogyha ma sikerülne még egy vérmérgezést is túlélni a zombis kalandunk után. Tehát, hogy az így... Arra már azt mondanám, hogy ez igen. Denzel már mindent túlélt. Tehát, hogy azt hiszem, hogy megfázásból meg kigyógyítottuk. Több zombi támadásból is sikerült ugye gyakorlatilag élve kihozni. Túléltük a katonai bázist, ami azért elég esélyes volt, hogy ez nem fog sikerülni. Most már csak ezt az átkozott fertőzést kellene. Túlélni. Na mindegy, itt vannak még. Plusz egy gáztámadást is túléltünk, tényleg, hát... A legfontosabbat, majdnem elfelejtettem, a gáztámadást. De itt vannak még házikók, itt fent. Itt van egy kisebb település, úgyhogy ide is beszaladunk. Fertőtlenítő reményében. Imádom ezeket a részeket a Daisy-ben, mikor olyan dolgok után szaladgálunk, ami 2 órával ezelőtt így tele volt vele az inventory. Meg gyakorlatilag minden házban volt alkohol, meg fertőtlenítő spray, bezzeg most. Amikor szükség lenne rá, akkor rittig nem. Tehát, hogy ez a Daisy Murphy, de nem baj. Hú, a következő karaktert hívjuk Murphynek. Mit szóltok? nem akarom még temetni Denzelt, de hogyha ne adj Isten valami történne Denzellel, és csinálni kell egy új karaktert, akkor őt hívjuk Murphynek. Mit szóltok? Ti is érzitek, igaz, hogy alkohol van a közelben. Érzem az illatát. A WC tisztító illata bejárja a levegőt, így vonz magához. Denzel örökké élni fog, szóval okafogyott a kérdés, írja Sessa, és Sessa, komolyan, Sessa, a próféta szóljon belőled. Denzel Armageddon egyébként a karakter teljes neve, és hát egyébként abszolút testhez álló ez a név, hiszen nem tudom hány világvégét túléltünk már vele, ilyen kisebbet. De egyébként ezt a gáztámadást nyugodtan vehetjük nagy. Jó, van még egy köszönőköröm, komolyan, most már... Ez is olyan, hogy amikor köszönőkőre lett volna szükségem, akkor nyilván nem volt egy darab se, most meg már hármat cipelek magammal. De nem leszek negatív, bevonzom a fertőtlenítőt, figyeljétek meg. Úgy láttam egyébként ez a hiking jacket város, már most már azt hiszem a harmadikat találom. Rövid időn belül. Hopp, még egy körte is befigyel, abból se lehet baj. Itt egy WC. Itt egy WC, és ebben a WC-ben lennie kell valaminek, aminek örülni fogok. Van egy lázmérő. Köszi. Én is mindig a WC-n szoktam mérni a lázamot. Mi ez? Nem fér több. Alma. A hát tele van a hátizsákom ennyire, hogy már egy körtét nem bírok elrakni. Jó, de megint elmúlt a gyógyszernek a hatása, és nem múlt el a fertőzés, úgyhogy úgy látom, hogy a tetra egyelőre nem hat. Vagy legalábbis két tabletta nem. Nem tette meg a kívánt hatást, úgyhogy most már tényleg rá vagyok szorulva a fertőtlenítőre. Bárcsak annyi ezre sem lenne, ahányszor kimondtam ma már azt, hogy fertőtlenítő. Akkor már nem lenne szükségem arra, hogy biteket gyűjtsek a nyereményjátékhoz. Ennyire tele van az inventorim? Mivel van tele az inventorim? Mi az Isten? Mi az Isten haragja van? Hova lett a... Ja... Ó, most veszem észre, hogy eltűnt a fejemről a maszk. Na jó. Nem, nincs szükségünk ennyi fegyvertárra, amiben még lőszer sincsen. Valójában nincs szükségünk lázmérőre sem. Azt mondja, 4 tabletta egymás után. Az elég nagy pazarlásnak tűnik, 4 tabletta. Na jó, hogyha ebben az egész településen nem találok fertőtlenítőt, akkor beveszek egymás után 4 tablettát. Ennek, hogy... Várd, ne várd meg, még magától gyógyul a seb. Magától gyógyul a seb? Milyen seb gyógyul benne a Daisyben magától? Mi ez? Ez valami science fiction. Magától gyógyuló seb a Daisyben. What? Ó! Oh. Varrókészlet. Na, varrókészlet, hogyha legközelebb megsérülök, akkor legalább nem kell rongyot használnom, hanem be tudom varni. A sebet. Ez mondjuk nem rossz. Fele királyságom egy fertőtlenítőért. Könyörgöm. Give me fertőtlenítő. Édes Jézus. Esküszöm, jó leszek. Nézem a fejlámpámban megint, kifogyott az elem. Na ez az, lőnvilágosság. Aha, na most kell bevenni a gyógyszert, mert most már elkezd sérülni a karakter a fájdalomtól. Most jön az a rész, hogy most már sebzi a karaktert a vérfertőzés. Hát jó, akkor beveszem mind az ötöt. Hát ha majd ezt használ. Lehet, hogy ezt nem kellett volna megvárni, nem? Hogy elkezdi sebezni a karaktert. De ne egyszerre. Oh-oh. Hát, akkor ezt elrontottam. Akkor most aztán már végképp szurkoljatok, hogy találjak fertőtlenítőt. Akkor ezt elbaltáztam. Méghozzá csúnyán. Na. Komolyan. Kinyírom ezt a szerencsétlen Dencelt a hülyeségemmel. Gyógyszer túladagolás. Hát csak nem. Hú, milyen laggal nyitotta ki az ajtót, te jó Isten. Ó, és megint vérzem. Ha hál' Istennek. Ja, de van varrókészletem. Yeah. Denzel. Hogy fogsz így életben maradni? Komolyan nem hiszem el, hogy sehol nincsen egy átkozott fertőtlenítő, vagy egy üveg alkohol. Gatyabezzeg van mindenhol. Nem hiszem el. Hogy ezen szaladgálok most. És hogyha jól látom, akkor már be is lázasodott szegény. Ugyanis törölgeti a homlokát, ami azt jelenti, hogy lázas a karakter. Elfertőződött csúnyán a seb. Mi van, megijedtetek? Kezd el homályosodni a látás a szegénynek. Istenem. Rittig nincs egyiknél se fogadjunk valami, amit használni tudnék. Ott a konzerv, azzal most nem sokra megyek, viszont kezdi. Hogy viszi le az életerejét a fertőzés. Denzelnek komolyan vérmérgezésből fog meghalni ez a szerencsétlen. Ide jutottunk. Hát ezt nem hiszem el. Ezt komolyan nem hiszem el. Hogy vérmérgezésbe fog meghalni. Az eszem megáll. Az asztalon, spray, hol? Na, bászeg. Hol? Nem látok itt sprayt. Nem, sajnos, azt csak kiszúrtam volna, hogyha itt valahol lett volna spray. Ne csináld már ezt velem, Denzel, nem akarom, hogy így hallj meg, nem akarok így elbúcsúzni tőled, Denzel. Bezeg, ilyenkor szarásig van konzerv. Gyümölcs a fák alatt. Hát ezekben a házakban már voltam. Á, sajnos a legközelebbi kórház itt biztos, hogy itt nem emlékszem, hogy ezen a környéken van egyáltalán kórház. Őszintén szóval fogalmam sincsen. Fazék. Decel, ne csináld ezt velem! Bírd még ki egy kicsit! Komolyan megőrülök. Ennél még az is jobb lett volna, hogyha lelőnek. Van Isten! Van Isten! Hát erre most nagyon kíváncsi leszek. Hogy ez hatni fog-e. Ez a 24. a 23. órában jött ez az alkohol. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Háromszor fertőtlenítettem a sebet. Háromszor. Ha ez nem lesz elég, akkor semmi. Megmenekültünk még, nem tudom, most egyelőre találtam alkoholt, és fertőtlenítettem a sebet, most várjuk az eredményt, hogy hatni fog-e a sebbe öntött alkohol. Hát nagyon bízok benne, mert ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon méltatlan halál lenne. Nagyon méltatlan halál lenne, hogyha ebbe pusztulna el szegény. Hogy basszus, vérmérgezést kapott. És elfogyott. Mármint, hogy na, elmúlt a hatása a fertőtlenítőnek, de még mindig szenved ez a szerencsétlen. Hát, ez nem igaz. Úgy láttam, hogy ez kevés volt már az alkohol. mi lesz veled így? Mitől lett vérmérgezése? Kötszertől. Fertőtlenítetlen kötszertől lett vérmérgezése szerencsétlennek. Elhasználtam az üvegcsét, de nincsen benne több sajnos. Mármint, hogy na, tehát, hogy nincs több. Most abban bízhatok, hogy találok még. Úgy látszik, túlságosan el volt már fertőződve a seb ahhoz, hogy egy kezelés segítsen rajta. Az a baj, hogy folyamatosan romlik az állapota így szerencsétlen Denzelnek, tehát hogy így egyszerűen nem hiszem el, hogy még alkoholt is találtunk, és még így is. Gyaloglok bele a halálba. Ó, pirosba váltott, tehát ez hihetetlen. Hogy egy átkozott vérmérgezés fogja elvinni Denzelt, hát ettől komolyan kardba dőlök. Most már fut... Nem áll. Nem ezt érdemled. Hát ez egyszerűen gyász. Van kajám, van piám. Mindenem van. Normális felszerelésem, és egy átkozós vérmérgezés fogja elvinni a karaktert. Hát erre nincsenek szavak. Most nem tudom, hogy hova menjek egyáltalán. Hogy hol az Istenbe találhatnék még esetleg itt a közelben települést. A temetőbe. a legrosszabb haláltusa, amit el tudok most így képzelni, hogy így megyünk, mendegetünk, és szerencsétlen belepusztul a vérvégezésbe. Egyszerűen nem tudok napirendre térni e fölött. És találtunk még alkoholt is, és nem használt. Hát van-e még valami, ami meg tudna menteni? Hát van még nálam vitamin. Nagyon nem tudok mit csinálni, megeszek egy vitamint. Nem hiszem, hogy a vitamin fog megmenteni, de hogy egyszerűen nincs más ötletem, mint hogy elkezdek vitamint tolni. Szerencsétlen Denzelbe, meg még megpróbálok eljutni, ott a távolban látok valami épület együttest, még odáig talán csak kibírja, és hátha ne adj Isten, találunk még alkoholt, ami használhat. Igen, most már nem fogom egyszerre bevenni az összeset, hanem amikor eltűnik a kis gyógyszerikon, akkor majd beveszem a következőt. Jó, oké, teljesen elfogyott az életereje. Nem, most egy picit visszatöltődött. Hú! Egy picit visszatöltődött akkor, de most meg megint leesett. Istenem! Mindent tőlem tehetőt megteszek, hogy életben tartsam Denzelt, de félek, hogy nem fogunk már eljutni addig az épületig ott. Denzel, baszki, úgy sajnálom. Pedig mindenünk volt, gyógyszerünk. Találtunk alkoholt, van kaja, van pia, van minden, visszatöltődött a vér szint mutatója, erre az átkozott vérvégezés elviszi a karaktert. Ezt a gyászt. Mindjárt kileheli a lelkét, szerencsétlen. Hát, gyakorlatilag esik kell, mindjárt összeesik. Legalább a zombik vitték el szerencsétlent. És nem a vérmérgezés. Hát, jól van, Denzel. Alapvetően azért büszke vagyok rád. Büszke vagyok rád, Denzel. Sokáig bírtad. Sokáig bírtad, de semmi nem tart örökké. Semmi nem tart örökké, úgyhogy elbúcsúzunk Denzeltől ma este, és sokat kibírt, de azért mindent nem bírt ki ő sem, úgyhogy ezzel Denzel kalandja véget ért, és ezzel együtt a mai esti stream is véget ért. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy végigkövettétek szerencsétlen karakternek a haláltusáját a legközelebbi Daisy streamben. Egy teljesen új hőssel fogjuk kezdeni a kalandot, és hát bízunk benne, hogy a következő hős az gyakorlatilag méltó lesz Denzel hírnevéhez, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is velem tartottatok, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, szerintem a hétvégén lesz legközelebb stream, de a Discordon természetesen jelezni fogom, hogy mikor számíthattok a következő adásra, úgyhogy figyeljétek a Discordot, aztán találkozzunk legközelebb is, legyetek jók, most indítok egy raidet, további kellemes estét kívánok mindenkinek, sziasztok!